उसके बाद कलर एक्टिविटी करते हैं। अपने सामने खोल लीजिए, थोड़ी सी आपकी मदद करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये चंद दिन की प्रैक्टिस से फिर आप खुद भी कर सकेंगे। वमिनन नासी नहीं यकूलू आमन्ना बिल्ला, लफ्ज़ अल्लाह पिंक हाईलाइट होगा। वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, फिर अगली आयत देखते हैं। युखादेउन अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह को पिंक हाईलाइट करेंगे। वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु। जी, आयत नंबर 10 में भी लफ्ज़ अल्लाह पिंक हाईलाइट होगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम बीमा कानू यकज़िबून व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ध। जी, ये है आज के सबक का पहला नहीं। एक होता है अमर, एक होता है नहीं, यानी डोंट्स। तो पहला डोंट्स में से क्या है, ना तुम फसाद करो, इसको आप पीले रंग का कर लें, येलो करेंगे। आलू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। आयत नंबर 13 को देखते हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जी आमिनू है पहला अमर, हुक्म, डूस आज के सबक का, ईमान लाओ। कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनू कमा आमन अस्सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यालमून। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु, जी आयत 15 में फिर लफ्ज़ अल्लाह को पिंक हाईलाइट करेंगे। यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम या महून। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. جي لفظ الله pink highlight هوغا بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله. جي، يها آية نمبر 19 میں لفظ اللہ کو ہائلائٹ کریں گے پنگ. محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله. يهاں بھی لفظ اللہ کو پنک ہائلائٹ کریں گے. لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله، یہاں پھر لفظ اللہ پنک ہائلائٹ ہوگا. على كل شيء قدير، لفظ قدیر بھی پنک ہائی لائٹ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آ گئی. آپ نے نوٹ کی ایک بات کہ آج کے سبق میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے نام زیادہ آئے. اس سے بھی آپ کو وہی بات جس پہ ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بات ابتدا میں فائدہ مند ہوتی ہے. پھر دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ آج جو پہلا ڈونٹ آیا قرآن پاک میں وہ کیا ہے، لا تفسدو. اور آپ کو پتا ہے کہ آج ساری بات ہی شاید اس پہ ہوگی کہ کس کس طریقے سے آج فساد پھیلا ہوا ہے اور فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ پہلا امر کیا ہے، آمینو، ایمان لاؤ. سبحان اللہ، جو لوگ نہیں قرآن پاک کو سمجھتے، اس کی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ کیسے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. चलिए अभी नायात में से कुछ अहम लफ्जों के रूट वर्ड्स देखते हैं। आयत के साथ नंबर के आप साथ साथ चलते जाइए और अपनी ही आयतों के नीचे लिखते जाइए जो भी कुराने पाक में है। वमिनन नास, नास का रूट नून वाव सीन नौस और नून सीन या दोनों होते हैं। अगर नौस हो तो मुराद होता है शोर, जैसे विस्पर, क्यों कि इंसान शोर करते हैं, दिल तो धक धक करता है ना। जहां कोई इंसान बैठा और कुछ नहीं हो तो उसके दिल के धड़कने की आवाज तो आएगी ना। और अगर नून सीन या से ले तो इससे मुराद क्या होता है? नसीया, भूलने वाला, निसियान। इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भूलने का मादा है। वह नसीया आदम, आदम अलैहिस्सलाम की भी ये सिफत अल्लाह ताला ने पेश की कि वो भूल गए थे, यानी। और ये भी एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भूलने की बात रखी। इसी तरह नौस, नून वो सीन जो है मानूस होने के लिए भी आता है। उन्स, जैसे हमजा नून सीन, उन्स यानी इंसान वो जो दूसरे से मानूस हो जाता है, उन्सियत। आगे देखते हैं, मैं यकूलू, काफ लाम कौल, बहुत सारी इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हमारे सामने आती हैं। आमन्ना बिल्लाही व बिल यौमिल आखिर, यहाँ लफ्ज़ यौमिल आखिर पे थोड़ी सी आज बात करूंगी। आप देखिए वहां था बिल आखिरा और यहाँ है आखिर। आखिरा मुअन्नस थी लफ्ज़ और आखिर वाहिद है यानी उसका मुजक्कर है। आखिर किसको कहते हैं? आखिरी को, द लास्ट। और अगर खाफ जबर हो, खाफ जबर होगी तो आखिर, तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट, अगला। अगर आपने इसको गलती से ये पढ़ा कि यौमुल आखरा आखरा, जैसे बहुत सारे लोग तजवीद की गलतियां करते हैं, तो मानी बिल्कुल बदल जाएंगे। यानी एक लफ्ज की जबर जेर से अरबी के लफ्जों में फर्क आने लगता है। वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन, मीम नून अमन हमजा मीम नून से मोमिन की जमा है ये। युखा देना खा दाल आइन, खुदा, खुदा कहते हैं कपड़े को दोहरा करना और छुपाना। तो यखदाउना का मतलब क्या होगा? हकीकत को छुपाकर दूसरे को अंधेरे में रखना। इस्लामी इस्तेलाह में क्या कहेंगे कि दिल में निफाक को छुपाकर अपने आप को ईमानदार जाहिर करके दूसरों को धोखा देना। जैसे कपड़ा तय होता है ना, आप टेबल पे कोई चीज रखी हुई, एकदम सालन गिर गया, तो आप क्या करते हैं? उसका कोना पकड़ के टेबल क्लॉथ का, तो उसको फोल्ड करके उसके ऊपर डाल देते हैं। इस कैफियत को खुदा कहते हैं, यानी जिसके अंदर इंसान थोड़ा सा भी यानी धोखा देने की कोशिश करता है। और जहाँ युखा देऊन है तो एक दूसरे को धोखा देने का मानी आएगा। वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम, अनफुसहुम नून फा सीन इसकी इसका रूट है। नफ्स उर्दू में भी बोलते हैं, नफ्स, नफसानी, नफसियाती, ये सब उर्दू में इसमें मिलते हुए लफ्ज मिलेंगे आपको, अनफुसहुम। फिर आगे देखते हैं, वमा यश उरून, यश उरून का लफ्ज जरा देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है। रूट हमेशा लफ्ज के अंदर होता है, इससे बाहर से नहीं कहीं भी आएगा। शीन आइन रॉ, श्यार कहते हैं अरबी में बाल को, तो शऊर क्या होता है? बाल जैसी बारीक समझ। उर्दू में लफ्ज सुना हुआ बारीक बीन, तो बारीक बीन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा जैसे अकलमंदी की तरफ इशारा होता है इसमें। फिर आगे देखिए, शऊर इसी से फिर है, फी कुलूबिहिम मरदुन, कुलूबिहिम काफ लाम बा से है, कल्ब की जमा है। कल्ब कहते हैं दिल को, उलट पुलट होने वाली चीज। कल्लब युकल्लिबु इनकलाब, उर्दू में लफ्ज सुना होगा आपने, इनकलाब आ गया। क्या हुआ कि जो तख्त पे था वो तख्ते पे चला गया, यानी ऊपर की चीज नीचे, नीचे की ऊपर आ गई। तो दिल को फिर कल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा दिल जो है वो उलट पुलट होने वाली चीज है। और जब हम इस चीज को यानी जज्बात आते हैं, कभी उसी दिल में आप देखते हैं मोहब्बत होती है, किसी चीज में नफरत आती है, कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी बुरी है, कभी आपको पसंद आती है, कभी नापसंद होती है, इन सारी कैफियात के लिए दिल को फिर कल्ब कहते हैं। मरद का लफ्ज जो है मीम रा द्वाद से है, مرض بیماری کا ایک درجہ ہے، آگے جا کے آپ کو لکھاؤں گی انشاءاللہ بیماری کے مختلف درجے ہیں عربی زبان میں، تو انہی میں سے یہ ایک لفظ ہے مرض، بیماری، مریض. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگے ہے فزادہم اللہ، زادہ کا لفظ جو ہے زا حمزہ دال، زیادہ اردو میں ہم بہت بولتے ہیں، فلاں پہ زیادتی ہوئی، اسی سے ہے. یہاں مرض سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اخلاق کا بگڑنا، برا اخلاق، جہالت، شک، بزدلی، بخل، نفاق، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. برا اخلاق ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کو ذہنی طور پہ کمزور کر دیتا ہے. پھر آگے دیکھیے ولہم عذابن علیم، علیم کا لفظ حمزہ لام میم سے ہے، علم، اردو میں ہم بولتے ہیں رنج و علم، بڑا اس کو اس چیز کا رنج ہوا، تو یہ وہی لفظ ہے. بیما کانو یکذبون، کاف زابا کذب، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کاذب اردو میں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کئی بار. و اذا قیلا، اب یہ دیکھیں قیلا، قول، یقول، قلنا، یہ سب ایک ہی فیملی کے سب مختلف لوگ ہیں. لا تفسدو، تفسدو کا لفظ فا سین دال سے ہے، فسادہ، فساد کا لفظ تو میرا حال ہے ہمارے لیے کوئی نیا نہیں، فلاں جگہ فسادات شروع ہو گئے، تو فساد کی مزید تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس کو آپ مزید اچھی طرح سمجھیں گے. قالو انما نحن مصلحون، سوات لام ہا سے، صلح اردو میں بولتے ہیں، صلح صفائی کرنا، یہ وہی لفظ ہے، مصلح کی جمع. الا انہم هم المفسدون، وہی لفظ ہے، ولکن لا یشعرون، لفظ دوبارہ آ گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، اب دیکھیے آمنا اور انومنو میں ملتا جلتا لفظ ہے نا، حمزہ میم نون، امن، یعنی جو ایمان لاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. صفحہ سین فاہا سے ہے، صفاحت، صفیحن، اردو میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا کبھی ذرا شستہ اردو میں بولا جاتا ہے. ولیکن لا یعلمون، عین لام میم سے، وَإِذَا لقو، لام قاف یا سے، لقو، اردو میں یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا ملاقات، فلاں سے فلاں کی ملاقات ہے، وہ بھی اسی سے ہے. الذین آمنوا قالوا آمنا، وَإِذَا خلو، خا لام واو، خلو، خلا کا لفظ اردو میں جو ہم بولتے ہیں نا خالی، خلوت، یہ سب ایک ہی جگہ سے ہیں، خلا کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ خالی ہوتا ہے اوپر سے، یعنی الی شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے، شین توئے نون سے، شتن، شیطان، شیطان کس کو کہتے ہیں؟ ہر سرکش قوت، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، بعض دفعہ جو برے لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی شیطان کا لفظ آتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے، یعنی یہاں فزیکلی یعنی ڈیولز نہیں مراد بلکہ شیطان نما انسان مراد ہے. قالو انا معاکم، یہ ماں کا لفظ بھی اردو میں بہت پڑھتے ہیں، بما اہلو یاد، تو با کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ما ہم ساتھ ہونے کے معنوں میں، مائیت. انما نحن مستخزیون، مستخزیون کا لفظ ہا زا اور حمزہ سے ہے، استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، خلاف عقل سمجھ کر کسی انسان کا ایسے فعل پر مذاق اڑانا جو کام اس سے ہوا بھی نہ ہو، یعنی بغیر کسی کے کسی جرم کے اس کا مذاق اڑاتے جانا، مستہزیون، اللہ یستہزیو، اب اس میں بھی وہی لفظ آپ کو ملے گا. وَيَمُدُّهُمْ، یَمُدُّ کا لفظ دیکھیے میم دال دال سے ہے، مد، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، گرامر میں آپ نے ایک لفظ اکثر سنا ہوگا مد اصلی، مد نقلی، یا مد، یعنی کئی نام ہے نا مدود کے، تو ان لفظوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں، لمبا بڑھتے ہیں نا، تو مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کھینچنا، کھینچنے سے مراد کیا ہے؟ ڈھیل دینا، فوراً نہ پکڑنا، یعنی گناہوں کے کرنے کی ڈھیل دینا، پھر اسی سے لفظ مہلت بنتا ہے. فی طغیانہم، توئے غین یا، اردو میں ہم لفظ سنتے ہیں دریا میں بڑی طغیانی ہے، سرکشی، کناروں کو چھونا. یا مہون، عین میم ہا سے، امہن، امہن، यानी अंधेपन के लिए आता है। अल्लाह उलाय कल्लजीन अश्तरऊ, इस तरह का लफ्ज शीन रा या से है, बेचने के लिए भी आता है और खरीदने के लिए भी आता है। अरबी में कुछ लफ्ज होते हैं जिसको आप दोनों मानों में इस्तेमाल करते हैं, अज़दाद बोलते हैं, जिद है एक दूसरे के, बेचना माना भी है तो कभी खरीदना भी आता है, और टेक्स्ट से पता चलता है कि यहाँ क्या मानी होगा। अद्दलालत, द्वात लाम लाम से, फमा रबिहत रा बा हा से रिब, रिब कहते हैं बढ़ोतरी को, नफे को। मुराहबा, आपने लोग सुना होगा उर्दू में। तिजारतुहुम ता जीम रा, तजरा से लेन देन करने के मायने में। वमा कान मुहतदीन हा दाल या से, मसलुहुम का मसलिल्लज़ीस्तौकदा, इस्तौकदा वाव काफ दाल से। आप कुरान पाक में एक आयत पढ़ते हैं, वकूदुहन्नास वल हिजारा, तो वकूद इसी से है, वकदा यानी जलाने वाली चीज। फलम्मा अदाअत, फिर जब उसने रोशन कर दिया, द्वात वाव या से, रोशनी के मानों में ज़िया का नाम सुनते हैं आप, तो वो रोशनी के लिए आता है। मा हौलहु, लफ्ज़ मा हौलहु को देखे, मा जो हौल गिर्द हो, हु उसके, तो जो चीज़ इंसान के गिर्द गिर्द होती है वो उसका माहौल होता है। ज़हबा ज़हबा, तारकहुम ताराका, ज़ुलुमातिन, ज़ुल्मतुन की जमा है, ज़ात लामीम, अंधेरे को कहते हैं, यानी जो हम किसी पे जुल्म करते हैं तो असल में कल क़यामत के दिन ये हमारे लिए अंधेरों का बायस होगा। फिर उसके बाद देखिए, ला युबसिरून बा स्वाद्रा, सुम्मुन स्वात मीम मीम, बुकमुन बा काफ मीम, उम्युन आइन मीम या, फहुम ला यरजिउन रा जीम आइन। यहाँ सुम्मुन से क्या मतलब है? हक बात सुनने से बहरा होना, यानी किसी को अल्लाह की बात अच्छी ना लगी के सुने। बुकमुन, हक की बात कहना पसंद ना हो, और उम्युन, हक की बात देखने से अंधे रहना। फिर आगे फरमाया, औ का सैयिबन, सैयिब का लफ्ज स्वाद या बा या स्वाद वाव बा से भी होता है। सौब कहते हैं उतरने को, बरसना, उंडेलना, बहाना, ये सारे मानी इसमें आते हैं। तेज बारिश के लिए ये लफ्ज आता है। अरबी में बारिश के लिए कई मुख्तलिफ लफ्ज हैं, इंशाल्लाह हम अपनी जगह पे उनको भी देखेंगे जहाँ वो आएंगी। मिनस समाई, आसमान का लफ्ज समा, सीन मीम वाव, समूह कहते हैं अरबी में बुलंदी को, उसी से फिर समा यानी बुलंद चीज। फी ही जुलुमातुम व रादुन व बर्कुन, इन सब के रूट वाजे हैं, इन्हीं के अंदर है। यज अलूना जीम ऐन लाम जा आला, बनाना। फिर इसी तरह आगे देखते हैं, असाबिया हम, असाबिया हम जो है, असबिया उनकी जमा है, स्वाद बा आइन, उंगलियों को कहते हैं, ये जो उंगलियों की पोरे होती है ना, टिप्स, इसको बोलते हैं। साबिया हम फी आजानिहिम, हमजा जानून से उजुन कान को कहते हैं, आजान फिर उसी से, ये जो लफ्ज अजान हम बोलते हैं वो भी इसी से है। फी मिनस सवाइकी, सवाइक साएकतुन की जमा है, स्वाद आइन काफ, साएका, साएका कहते हैं बेहोश होने को, वो बेहोश हो गया, तो उसी से फिर वो बिजली जो जल के भस्म कर दे। हजर अल मौत वल्लाहु मुहीतुन, हा वाउता हौत, एहाता करना, उर्दू में हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं, यानी ये अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम है, एहाता करने वाला, हिफाजत करने वाला, मखलूकात पर पूरा इक्तदार रखने वाला, ये सारे लफ्ज़ इसी एक मुहीत लफ्ज़ में है। अच्छे मानों में भी होता है और बुरे मानों में भी आता है। तब जैसा बंदे का मामला रब के साथ होता है, अल्लाह ताला वैसा ही उसका अहाता करेगा। फिर आगे देखें, कदीर यानी मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला घेरा कर लेने करने वाला बिल काफिरीन, यकादुल कौद से काफ व दाल करीब होना, अलबरकु यख्तफु खा तोयफा खतफुन, खतफ कहते हैं उचक लेने को, किसी चीज को स्नैच के मानों में। अब स्वारा हूँ बसर से बासवात्रा, कुल्लमा जब कभी, अदवा द्वाद वाव हमजा, मशऊ मीम शीन जा, वही पीछे जो गुजर चुका, मशी से, फी ही व इदा अजलमा अलैहिम कामू, वलो शाह अल्लाह, शाह का लफ्ज़ बहुत बोलते हैं उर्दू में, शीन हमजा जैसे वलो शाह अल्लाह, और आगे जो शई और नारा है दोनों का एक ही मतलब है, शीन या हमजा। उर्दू में हम बोलते हैं इंशा अल्लाह, हालांकि वो अरबी का लफ्ज है माशा अल्लाह, तो ये वही शाह है यानी चाहत से। लजहब अभी समिहिम व अबसारिहिम इन अल्लाह अला कुल्ली शय इन कदीर। काफ दाल रा से कदरा, कुदरत रखने वाला। वो ऐसा कुदरत रखने वाला है जो हर चीज की इजाद और उसकी इसी की कुव्वत की वजह से है। यानी अल्लाह ताला के लिए जब कदीर का लफ्ज आता है तो इसका मानी क्या है कि अपनी हिकमत के मुताबिक जो चाहे वो करे, उसी के अंदर ये चीज आएगी। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत, और साथ ही हमने रूट वर्ड्स को भी देख लिया कि किस तरीके से इसके अंदर से हम उर्दू के लिए इसको आसान कर सकते हैं।